σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για έναν 81! Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για έναν 81. Είναι ένας νέος, ενθουσιώδης τύπος από την Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι τώρα, δεν συνέβη τώρα αυτές τις μέρες, αν και θα είχε κάθε λόγο να το πει και αυτές τις μέρες. Το είπε πριν 2 χρόνια τέτοιες μέρες, σαν αύριο για την ακρίβεια. Ξέρετε, γιορτάζουμε, από προχτές έχουμε ξεκινήσει, τα 2 χρόνια του Πασόκ στην εξουσία και του Γιώργου στην Πρωθυπουργία. Απίστευτο, 2 χρόνια, 20 χρόνια φαίνονται, 2 αιώνες, 20 αιώνες. Τέλος πάντων, βρήκαμε ένα στο YouTube κυκλοφορεί, θα το αναρτήσουμε και στο ελληνοφρένια.net. Είναι ένα βίντεο από Πασόκους, Πασοκτζίδες, απλούς ανθρώπους, αγωνιστές, συντρόφους της Αλεξανδρούπολης το βράδυ της νίκης. Πριν 2 χρόνια. Θα σταθούμε λίγο σε αυτά γιατί αντικατοπτρίζουν το πώς ακριβώς σκέφτονται και οι υπόλοιποι Έλληνες. Ακούστε για να καταλάβετε. Καταρχήν, το ότι έπεσε η δεξιά του 5,5 χρόνια μας έβγαλε το λάδι, τα λέει όλα. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μπαλώσουμε. Το θαύμα θα γεννηθεί εδώ. Κι όμως τι χήμα θα βάλω, θα βρει κάτι άλλο. Κουρκουμπίνια. Και θα ξελασπώσουμε. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Και βάλε, κι όμως που λέγει το τραγούδι, που το τραγουδούν 4 νέα παιδιά της δεκαετίας του 70, κι όμως τα λένε αυτά, τα είπε η κυρία, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι 100 χρόνια μπροστά. Πόσοι δεν σκεφτόντουσαν έτσι, έχουμε μια τεράστια απορία, πώς να σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι τώρα, αν έχουν καταλάβει τι ακριβώς είναι, πώς ακριβώς έβλεπαν τα πράγματα τότε, πώς τα βλέπουν τώρα. Κάποιοι από αυτούς θα είναι φανατικοί ότι ο Γιώργος καλά τα πάει, όπως ο κ. Βασίλης που λέει ότι έχουν στήσει πλεκτάνη. Εν πάση περιπτώσει, με τις απορίες μας δεν θα βγάλουμε άκρη. Απλά αν τα ακούμε αυτά σήμερα είναι για τον εξής λόγο. Υπάρχει μια οργή συσσωρευμένη στον κόσμο, αγανάκτηση στα όρια γενικότερα. Αν αυτό είναι κάτι συνολικό, αυτή την απορία έχουμε, ή αν είναι μια περιστασιακή αντίδραση, μια πρόσκαιρη οργή, μια αγανάκτηση light ή 0% ή 1% και μόλις κάτι δοθεί, ένα ξεροκόμματο, ένα μπάλωμα που λέει και το τραγούδι, όλα θα αλλάξουν. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά, γαμπόμαστε κι όμως μαλώνουμε. Έμπα στο διαρόλι! Ρίβουμε ουρανούς μες στην καρδιά. Φτιάχνουμε όνειρα και τα σταυρώνουμε. Από την αυριανή κυβέρνηση αναμένουμε να δώσει στο φτωχό λαό που ο Καραμαλής δεν τον ήξερε γιατί δεν τον έχει ζήσει, να δώσει μια ελπίδα, να δώσει ένα αύριο με μέλλον. Ο Καραμαλής που έζησε ποτέ του φτωχός για να βοηθήσει το φτωχό. Ο Καραμαλής γεννήθηκε χωρίς να ξέρει τι εστί φτώχεια. Αυτοί οι δύο κύριοι δεν είναι από την Αλεξανδρούπολη, είναι το ίδιο βράδυ πριν 2 χρόνια, νίκη του Πασόκ, αλλά από την Άρτα. Γι' αυτό και δεν ακούγονται από πίσω τα θρακιώτικα νταούλια. Ακούμε πολίτες που πανηγύριζαν τότε, φαντάζομαι τι θα συμβαίνει μέσα τους, τους περισσότερους. Έχουμε συναντήσει πολλούς Πασόκους στον δρόμο, αυτούς που ψήφισαν, όλοι εσείς που μας τον φέρατε και μας τον βγάλατε. Τι λέτε, είστε δικαίως αγανακτισμένοι, είστε πιο αγανακτισμένοι από τους αγανακτισμένους, έχετε έναν παραπάνω λόγο και προσωπικό. Να ακούσουμε, νομίζω που θα πάμε πάλι στην Αλεξανδρούπολη, να ακούσετε την Ταούλια, σημαίνει ότι είμαστε εκεί. Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας? Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Και τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Όταν έχεις ένα πρόεδρο σοσιαλιστικού ή διεθνούς, είσαι ο καλύτερος στην Ευρώπη και σε ακούνε οι Ευρωπαίοι, γιατί έχεις φωνή. Ποιος άλλος μπορούσε να έχει αυτή τη φωνή που έχει ο Παπανδρέου? Κι όμως θα τα βρούμε πάλι, είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Κι όμως τι κύμα θα πάρω, θα έρθει κάτι άλλο. Ντόπιο εδώ, ελληνικά κρύατα. Και θα ξελασπώσουμε. Θα βγούμε από την αφάνεια και θα γλιτώσουμε από αυτόν που λέγεται Καραμαλής. Τετακατρακύλα του Καραμαλή δεν έχει γίνει ποτέ. Εγώ είμαι 80 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί πολιτική τέτοια να πάθει τέτοια κατρακύλα. Δεν ήρθαν εκεί βρίζω, ήρθαν να καταστρέψουν το κράτος, το ελληνικό κράτος. Έτσι λοιπόν σκεφτόταν, όχι ότι χρειάζεται απόδειξη, ο ελληνικός λαός, κομμάτι του ελληνικού λαού, γιατί μπορεί να ακούμε μία φωνή, αλλά ακουμπάνε πάρα πολύ, ακουμπάτε πάρα πολύ από εσάς που ακούτε τώρα πάνω σε αυτή τη φωνή. Κατά καιρούς έχετε ελπίσει, έχετε στηριχθεί, έχετε ψηφίσει το 85% αυτά τα δύο κόμματα που μας έφεραν εδώ τώρα. Ακούμε ανθρώπους απογοητευμένους από τη δεξιά πριν δύο χρόνια και ενθουσιασμένους με τη νίκη του Πασόκ. Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το Πασόκ και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματος μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, γι' αυτό χαίρομαι διπλά. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε. Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται. Κόβουμε στη μέση την μπουκιά και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, γι' αυτό χαίρομαι διπλά. Διπλά και τρίδιπλά. Θράκη ήταν η κυρία, ακούσατε τα νταούλια. Χαίρετε διπλά γιατί πίστευε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ναι, συνέβαιναν αυτά, συμβαίνουν δίπλα μας. Ανάμεσά μας υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πολύ μια γαλάζια σημαία για να ενθουσιαστούν, μια πράσινη σημαία σε 4-5 χρόνια να ξαναενθουσιαστούν και όχι μόνο σημαίες, ένα διορισμό, κάτι, ένα ψίχουλο, ένα ξεροκόμματο, μια φρατζόλα στο κεφάλι, κάποιος να τους πετάξει για να γυρίσουν από εδώ από εκεί. Με αυτά τα ελάχιστα, με αυτά τα λίγα είναι ικανοποιημένοι, για αυτούς ίσως είναι πολλά, παραγνωρίζοντας όλα τα υπόλοιπα, το δούλεμα, το χοντρό. Τις εξαθλειωμένες ζωές, τις παροχές που δεν έχουν δοθεί ποτέ ολοκληρωμένες σε αυτόν τον τόπο και ένας μακρύς κατάλογος που δεν τελειώνει ποτέ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, σήμερα με τους, σε προεορταστική εκπομπή, με τους Πασόκους φίλους από την Θράκη και από την Άρτα. Αύριο εδώ έχουμε γιορτές, το ξέρετε όλοι. Θα γιορτάσουμε. Ακούγοντας όλους αυτούς το πρωί, σκεφτόμασταν τι ακριβώς είναι ο ελληνικός λαός μέχρι που ήρθε η απάντηση. Από εδώ το βήμα. Αυτό το βήμα θέλω να πω από καρδιάς σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Ότι είναι... Μ***ας! Κι όμως, θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μπαλώσουμε. Κοντήματα, μπασίματα, μπαλώματα. Κι όμως, στοιχήματα μπάλω. Θα έρθει κάτι άλλο. Στρατιωτική πειθαρχία. Και θα ξελασπώσουμε. Εμείς είμαστε οι μαλάκες που έμεναν κάθε 4 χρόνια τους ψηφίσουν. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μαλάκες. Κι όμως τι χήματα βάλω. Μια νέα εποχή, ένα νέο ξεκίνημα. Εγώ είμαι εδώ, η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, η παράταξη είναι εδώ. Όλοι εμείς. Εγώ θα πάρω τα ελληνικά, τα λεφτά του ελληνικού λαού, θα βάλω το δικό σου παιδί και θα εξαγοράσω τη δικιά σου συνείδηση. Και θα ξελασπώσουμε. Σφουγγάρι. Ξελασπώ. Ένα. Ξελασπώ. Δύο. Ξελασπώ. Τέσσερα. Ξελασπώ. Τρία. Ξελασπώσουμε. Σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81. Αυτό ακριβώς. Θα έρθει κάτι άλλο. Ακούσατε τις επιλογές για να ξελασπώσουμε. Αν ο στόχος ενός λαού είναι να ξελασπώνει, πάντα θα είναι μες στη λάσπη και δεν θα καταφέρει ποτέ να πάει παραπέρα. Όλη αυτή η εποχή, η κρίση όπως λέμε, είναι μια ωραία ευκαιρία, όχι για οικονομική ανάκαμψη, αυτά δεν ισχύουν. Μια ωραία ευκαιρία τουλάχιστον να καταλάβουμε ποιος μας δούλευε και να μην ανεχόμαστε αυτό ως πρώτο βήμα. Μπορεί να είναι και το μοναδικό. Ας μείνουμε εκεί. Με έναν άλλο Γιώργο θα συνεχίσουμε και θα φτάσουμε στις διαφημίσεις. Έμπνευση έχουμε πάρει από ένα τηλεφώνημα που είχαμε πριν μια εβδομάδα, το έχουμε ακούσει, είχε κάνει και μια σχετική αίσθηση νομίζω σε όλους. Με έναν άλλο Γιώργο, όχι Παπανδρέου. Ξέρεις πώς νιώθω? Πώς? Σαν να είμαι σε ένα αερόστατο, έχει τρυπήσει και πέφτει. Και μου λένε πέτα για να σωθείς, πέτα πράγματα, να ελαφρώσει να σωθείς. Και εγώ πετάω πράγματα και ακόμα πέφτω και ξέρω ότι θα σκοτώσω. Δεν υπάρχει τίποτα. Κανένα συνέστημα. Ούτε πίκρα, ούτε μίσος, ούτε γέλια, ούτε να τους κοροϊδέψω, ούτε να τους γιαουρτώσω. Τίποτα, ούτε δάκρυ. Τίποτα. Ράβησα τη ζωή μου. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας. Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής. Ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά. Βραδιάζει. Βραδιάζει. Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας. Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και ο άλλος ήταν καλός που λέει ο Παπανδρέου έχει πατέρα και παππού. Ξέχασε να πει ότι έχει και μάνα. Σε αντίθεση βεβαίως με όλους τους άλλους που έχουν κάνει αυτόν τον τόπο τόσο καλό και τόσο όμορφο, τόσο λειτουργικό. Και τόσο σύγχρονο, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από τη συχνότητα του Real, την ξέρετε πια, 97,8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, απαντά ο διευθυντής Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης ή Μπαρμπατζιάννη, σύμφωνα με το BBC. Όσοι έχετε κινητό, Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Και όσοι είστε μπροστά σε κομπιούτερ, στούντιο, παπάκι, realfm.gr ή από οπουδήποτε και από κινητό βέβαια, στέλνετε mail. Και τα λαμβάνουμε εδώ, τα διαβάζουμε. Στον αέρα δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, αλλά επικοινωνούμε. Τους Πασόκους αυτούς θα τους δείτε, θα έχετε τη χαρά να τους δείτε και στο site της Ελληνοφρενίας, στο επίσημο ελληνοφρενία.net. Αύριο για δύο ώρες εδώ γιορτάζουμε, το έχετε ακούσει, από τις 12. Ελληνοφρένεια, θα έρθει και ο Λάκης Λαζόπουλος να κάνουμε μια γιορτή όπως του αξίζει, όπως μας αξίζει, γιατί δεν είναι το Πασόκ στην κυβέρνηση, είναι εμείς που φέραμε το Πασόκ στην κυβέρνηση. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε και να θυμηθούμε. Τώρα, λαός, μέρος Α. Real FM, παρακαλώ. Ναι, να σας πω, πήρα προηγουμένως μια πληροφορία και πήρα μια κοπέλα. Ναι, ναι, παρακαλώ, εγώ ήμουνα. Έλα, μωρέ, από το ροντό μου το κέντρο, θέλω να μιλήσω. Τι πληροφορία? Τι πληροφορία. Θέλω για αυτά τα SMS που πρέπει να στείλουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Για το μηχανάκι. Ποιο? Ναι, ναι, θα πάρετε μηχανάκι από το Υπουργείο. Έλα, μωρέ, δώσ' μου τώρα το κέντρο, μπορείς να μου το δώσεις ή να κλείσω. Τώρα τι δίνουμε μηχανάκια, δεν μπορώ να καταλάβω και αυτοκίνητα. Ας δώσουμε δώρο μια έκτακτη εισφορά. Ρε, παιδάκι, να πάρει και περισσότερος κόσμος. Το κέντρο δεν πήρα. Ναι, του πολιτισμού όμως. Λοιπόν, να πείτε αυτούς τους μαλάκες στην Κοζάνη ότι ξέρουμε ότι ακούμε το Real FM. Δεν είναι ανάγκη να μας βάζουν ότι ακούτε το Real FM και σας διακόπτουν εσάς πάνω στα καλύτερα. Έτσι να τους πείτε. Το κάνουν σαν τα καινούργια τραγούδια. Για να μην τα κλέψουν άλλοι. Πετάει από πάνω, ακούτε Real FM. Πώς βάζαν παλιά τα ραδιόφωνα ότι έχουν αποκλειστικό? Σφαίρα. Κάπως έτσι. Κάτι ακόμα. Καλό για μας, να μας κλέψουνε. Παρακαλώ. Οι επιχειρηματίες και οι αυτοί που έχουν ξενοδοχεία δεν είναι εργοδότες. Δεν είναι αφεντικά. Ναι, αλλά σαν τους ταξιτζίδες δεν είναι. Και μπιπ το σπίτι του, πες του. Μπιπ το σπίτι του. Άντε γάμο το σπίτι του. Ναι, καλά που βάλαμε και μπιπ. Ας το διάλογο, γεια. Ναι. Πες μου τώρα που κάνεις αγγλικά. Τι εννοείς. Τώρα όμως δεν μπορώ άλλο. Άκουσα το BBC. Τι εννοείς. Ζηλεύετε αγαπητέ επειδή κάποιοι μιλάμε και στα ξένα μέσα. Μαλάκα τέτοια προφορά. Εντάξει. Δεν παίζεις λέμε. Εντάξει τώρα. Και εγώ δεν ήθελα να περιαυτολογήσω. Δεν ήθελα να περιαυτολογήσω. Δεν ήθελες να φανεί. Δεν μου λες. Αλλά ξέρεις τι. Ναι. Επειδή είναι και προφανές τώρα δεν μπορώ να το κρύψω πια. Έχω ζήσει πολλά χρόνια έξω. Έχεις κάνει μεταπτυχιακό στα αγγλικά. Από εκεί μου είναι και η προφορά μου. Ρε. Τώρα καταλαβαίνεις. Τι λες τώρα, ρε. Τι λες τώρα. Εγώ νόμιζα ότι έκανες φροντιστήριο στο Ίδρυμα Τζόρτζ. Καλέ, όχι. Όχι. Τα έχω απ' έξω εγώ. Δεν σε έχει πάρει στα γόνατά του ο Τζόρτζ, αγόρι μου. Κάτι σου ειδικά φτωχά μου μάθαινε. Άσε σου ειδικά. Εδώ μιλάμε για αγγλικά. Μιλάμε για προφορά η οποία σπάει κόκαλα, έτσι. Εντάξει, Τράγκελ. Σε παρακαλώ τώρα με κάτσε και κινίζω. Έλα, σταμάτα. Δεν παλεύετε με τίποτα. Έλα, γεια. Αποστολάκο! Ναι. Είναι και προηγουμένως, ρε Πουσούλα, ξέρεις τι ήθελα να σε πω. Τι. Εκεί στο παιχνίδι που έχετε τον Άδωνη και το χτυπάμε με το σφυρί, δεν γίνεται να βάλετε και κανέναν άλλονα. Σταματήστε, καλέ, μην το χτυπάτε το παιδί, θα του δημιουργήσετε κανένα πρόβλημα. Αμάρα, Αποστόλη να πούμε. Καλά τα λέει μέχρι τώρα. Θέλετε με το βάρεμα να του στρίψει και να γίνει ζαβό. Βάλτε και κανένα άλλο, ρε Αποστολάκη. Πέστε μας, κερδίζουμε τίποτα από το χτυπάμε στο κεφάλι. Ευχαρίστηση, λίγο είναι. Βάλτε και κανένα άλλο. Αφού το λες, κάτι θα κάνω. Παρακαλώ. Υπάρχει ένα φοβερό ηχητικό που έχετε. Αυτή την κότα που έλεγε Πασόκ και Βενιζέλος. Της δεξιάς το τέλος. Πασόκ και Βενιζέλος. Της δεξιάς το τέλος. Έχεις δίκιο. Άκου Δευτέρα Τρίτη όμως τα ηχητικά που θα βάλουμε. Ναι. Εκεί να χαρείς πανηγύρι. Βαγγέλη μαζί και πάλι αλλαγή. Ναι. Γνωστός επιχειρηματίας έχει ζητήσει 2.000 άδειες από το Ραγκούσι. Τα 3 χρόνια, ο οποίος βέβαια θα πληρώνει μόνο ένα ΟΑΕ, έτσι. Θα έχει 2.000 ταξίδια, θα έχει πάρει τζάμπα, θα πληρώνει ένα ΟΑΕ. Λοιπόν, τα 3 χρόνια που θα ρυπαίνουμε και θα έχουμε επιβαρύνει την κυκλοφορία, από ποιο θα πάρει τα ταξί πίσω, από το γνωστό επιχειρηματία ή από εμάς. Μπορείς, ας πούμε, τώρα να πάρεις από τον Μπόμπολα τα διόδια, θα σου σκοτώσει. Άντε πουλημένη, γαμώ το σοσιαλισμό σας. Σας παρακαλώ, λίγα με το σοσιαλισμό. Πάντως θέλω να σου πω δύο πράγματα. Για πες. Πρώτον, ότι σε ακούω χρόνια. Α. Με πάρα πολύ μεγάλη θαυμάστρια. Α, πόσο χρονών? 17. Πόσα χρόνια ακούς? 10, μπορεί λίγο λιγότερο, 16. 10. Που ξεκινήσατε, ναι. Από τα 7. Ναι. Παιδί μου, χαζό, είσαι έτσι, έχεις μεγαλώσει. Είδες. Είδα. Κόλλησα. Πω πρόβλημα. Και, για πες. Πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα. Αλλά μια και κλείσει τα 16 μπορούμε να πούμε πολλά. Πες μου. Ήθελα να πω ότι προχτές πήγε ο Πάγκαλος και έλεγε ότι τρώει άφθονες σαλάτες με ψωμί. Ναι. Σας τρώει όλο το περιβόλι με τις ντομάτες. Α, 17χρονη, αλλά με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Είδες για να έχεις μεγαλώσει με ελληνοφρένεια. Από μικρό κορίτσι, ακατάλληλο διενηλίκους έτσι κι αλλιώς είναι η εκπομπή, οπότε πολύ καλά έκανε και άκουγε. Έχουμε γιορτή αύριο, τα είπαμε, από σήμερα, από την Παρασκευή εμείς έχουμε ξεκινήσει, γιορτή κάθε μέρα γιατί δεν είναι ένα γεγονός τυχαίο, η 4η Οκτωβρίου του 2009, με χρυσά γράμματα έχει γραφτεί, που έχει γραφτεί, όπου θέλετε έχει γραφτεί. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Πασόκ, μας φέρνει παλιές θύμησες, όπως λέμε. Αλλά σε νέα εκτέλεση το τραγουδάει ο εθνικός σταρ Παύλος νομίζω λέγεται, Ευαγγελόπουλος το επίθετο. Πάμε, let's go. Με τον ήλιο σιγουράνε. Θα τον τρελάνουν με το φίλο σιγουράνε. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα είναι καλημέρα. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα είναι καλημέρα. Ωραίο είναι, αλλά θα το ακούσουμε αύριο το υπόλοιπο, διότι έχουμε και δουλειά σήμερα. Απλά θέλαμε να δώσουμε έναν τόνο έτσι αγωνιστικού παρελθόντος, το τραγούδι του Λοΐζου, που να ξέρει και ο καημένος που θα κατέληγε. Πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Το πράσινο για τα παιδιά, για τη Μυρσίνη στην ποδιά, μια Παναγιά. Και το Πασό, και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματος μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, γι' αυτό χαίρομαι διπλά. Εντάξει, ο Ευαγγελόπουλος είναι Ανδρέας, κάναμε ένα λάθος. Παύλος Ευαγγελόπουλος ήταν ο Ιάσον Σέκερης του Μικρομεσαίου, το Ρετυρέ νομίζω. Όλα αυτά μπλέκονται, διότι άμα έχεις πολλές γνώσεις, λογικό είναι τη ρήμη του λόγου να μπλεχτούν και κυρίως οι προσωπικότητες, τα σύμβολα, οι μύθοι. Όλα μαζί. Κάναμε την διόρθωση, πήρατε και το είπατε έξω. Σήμερα βγαίνει και το site του φίλου μας και συναδέλφου Άρη Χατζηστεφάνου στον αέρα, xstefanou.gr. Χτυπήστε και Άρη Χατζηστεφάνου, θα το βρείτε εκεί, θα σας πάει προς τα εκεί. Καλή επιτυχία να πούμε στον συνάδελφο κτλ. Κτλ. Είναι δεδομένα. Συνεργαζόμαστε έτσι κι αλλιώς με την ευρία έννοια. Το παιχνίδι που έχουμε στο δικό μας site της Ελληνοφρένειας, που είναι με τον Άδωνη, που τον χτυπάτε εκεί με ένα σφυράκι. Υπήρχαν κάποιοι που είχαν καταφέρει να φτάσουν σε μεγάλα σκόρ, αλλά τώρα μπήκαν αυστηρά κριτήρια, μας ενημερώνει η υπηρεσία και το κοντρόλ, οπότε όποιος θέλει να παίξει τώρα από μηδενικής βάσης ξαναρχίζει κτλ. Μέχρι να το ανανεώσουμε πολύ σύντομα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και προσφορές. Μία από αυτές είναι ο Γκάπ. Ποιος είναι ο Γκάπ? Ο Γκάπ είναι ο Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αγγλική. Ξυρίζει. Γκάπ, γκρεμίζει. Γκάπ, κόβει. Γκάπ, ξυρίζει, γκρεμίζει, κόβει. Και αχρηστεύει τη ζωή. Γκάπ, μόνο γκάπ. Έχει ανανεωθεί αυτή η διαφήμιση παλιά, τη θυμόσαστε όλοι, με την φωνή της Μπέσης, νομίζω, Μπέση Αργυράκη ήτανε. Τώρα έχει γίνει με τα παιδιά της Μπέσης, τα ακούσατε μόλις, και είναι σε νέο προϊόν. Ο Πάγκαλος κάνει ό,τι μπορεί, μαζεύουμε όλοι και στη Ρόδο και από παντού, για να μην πάει φυλακή και να μην χάσει κανένα από τα 50 ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία του. Κυρίες μου και κύριοι, δεν είμαι ζητιάνος, είμαι εκ μέρους του συλλόγου, σώζουμε τον Πάγκαλο από τη φυλακή. Δεν ζητώ ελεημοσύνη, ζητώ να βοηθήσουμε έναν ηλικιωμένο συνάνθρωπό μας να γλιτώσει τη φυλακή. Δεν έχει να πληρώσει το ειδικό τέλος ακίνητων. Ακίνητων, sorry, δεν είναι κλέφτης, δεν είναι απατεώνας. Απλά του ήρθαν μαζεμένα τα ακίνητα από κληρονομιά της θείας του. Αυτή δεν ήταν κληρονομιά, ήταν κατάρα. Είναι συμπαθητικός άνθρωπος και πάντα έχει έναν καλό λόγο για τον καθένα. Τον έχει γράψει και ο ρίζος πάστης. Ξέρω ότι κι εσείς περνάτε δύσκολες ώρες, αλλά νομίζω πρέπει να βοηθήσουμε τον άρρωστο συνάνθρωπό μας. Help him! Ο λαός που ακολουθεί ελπίζουμε να δείξει την κατανόηση και την ελεημοσύνη που χρειάζεται. Ναι. Χαμηλώστε παρακαλώ το δέκτη σας. Δεν το χαμηλώσω να μπορεί Λούκρα που μιλάς και αγγλικά στο BBC, μη χέσω. Στο BBC μιλάς, πώς θα μιλήσεις? Εμένα βέβαια. Μα... Λετωνικά. Τι άλλο θα μιλήσει? Πώς. Εσένα περιμέναμε στο BBC για να μάθουμε τι γίνεται στην Αθήνα. Από ό,τι κατάλαβες, εμένα περιμένα στο BBC, βέβαια. Σκέψου πόσο σοβαρά μας έχουν που βγάλουν εσένα να πεις τι γίνεται στην Αθήνα. Αυτό να καταλάβεις. Θα μιλήσει. Και γυρνάω την κουβέντα στο αγγλικό τώρα, κι άμα θες. So tell me, Προκάτο. Ναι, τέλος πάντων. Do you want something else, Μου μιλάς αγγλικά. You can't understand now, eh? You do the clever first, eh? And now what? And now, motherfucker. Άντε, γεια. Yeah. Hey, άντε, γεια. Yeah. Έλα βρε Αποστόλη και επίγομαι. Τι κατουργέστε? Θέλω να μου βρεις έναν τρόπο να γίνω διάσημη και στάρ μέχρι την άλλη εβδομάδα. Γιατί? Γιατί πρέπει να βρίσω, πρέπει να βαρέσω, πρέπει να γιαουρτώσω την κυβέρνηση. Και δεν μπορείς να είσαι τυχαία. Σωστό. Ναι, είμαι μια ασήμαντη, μια άσημη. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω να σε βάζω στο ραδιόφωνο κάθε μέρα. Ναι. Και να λέω ότι τα έχουμε. Γιατί η κόφωνα. Σκάνδαλο που θα γίνει τη πουτάνα. Ναι, γιατί. Την εσπρέσο μέρα παραμέρα θα μα έχουν. Ναι, γιατί οι κόφωνε τη κυβέρνηση δεν δέχονται από ασήμαντου. Ναι, Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Έφτασα 62 χρονών με 37 χρόνια δάσκαλος για να μάθω τη σημασία κάποιων λέξεων. Παράδειγμα, συνταγματολόγος είναι αυτός που τηρεί το σύνταγμα στα λόγια. Άλλο. Και κάτι ακόμα. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μιλάνε για συγκυβέρνηση. Δεν φτάνει το κακό που μας έκανε ο καθένας μοναχός του. Για σκέψου και τους δυο μαζί πόσο κακό θα μας κάνουν. Ο κύριος Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης. Μπαρμπατζιάννης, κύριε. Μπαρμπατζιάννης. Αγόρι μου και στο CNN, άντε και ο Λάρι Κίνγκ. Σιγά, σιγά, σιγά. Έχει χάρη που βγήκε σύνταξη ο Λάρι. Ο Λάρι, ο Λάρι. Λοιπόν, μία παρατήρηση και μία είδηση. Παρατήρηση. Μας έχετε ζαλίσει τα αρχικέ διαφημίσει με τον Μπάριο. Αλλάχτηκα ένα τραγούδι. Το να αλλάξουμε τραγούδι είναι το θέμα. Ναι, να αλλάξει τραγούδι. Εντάξει, έρχονται τα καινούρια σιγά-σιγά. Έτσι, μπράβο. Την άλλη εβδομάδα έχω νταρι-ντάρι. I have a dream. Ναι. Βενιζέλο Πάγκαλο, γυμνή. Στην πλατεία Συντάγματο. Δεμένοι από τα χέρια, κρεμασμένοι. Ναι. Ίσα που να πατάνε. Ναι. Πασαλημένοι με φρέσκο βούτυρο. Να τους σηκωτρώνουν τα περιστέρια. Αυτό είναι όνειρο καλό. Και ό,τι να είναι. Και εμείς τι θα χαιρόμαστε. Άμα δεν αγγίξεις, άμα δεν χαρίσεις, άμα δεν χοροπηδείς πάνω. Δεν θέλω. Θα κλειστρεί. Να το φτιάξουμε πρώτα λίγο το όνειρο. Δεν μ' αρέσει έτσι. Είναι καλό όνειρο. Έλα, γεια. Ναι. Παρακαλώ. Τι κάνεις. Καλά. Έλα, σας καταλάβαμε, ρε. Γιατί, πού. Πολύ πάγκαλο και συνδυασμό με Πάριο. Ναι. Κοιτάω το σπίτι. Πώς. Το πουλάω το σπίτι, ρε. Δεν σας καταλάβαμε. Πάριος, Πάγκαλος. Το πιάσες έτσι. Είσαι από αυτούς που διαβάζουν πίσω από τις λέξεις τελικά. Σας φοβάμαι σας. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε, τι κάνουμε. Υπήρχε διευκρινιστική δήλωση από το Υπουργείο Οικονομίας. Οι κάτοχοι και οι ιδιοκτήτες των κλουβιών με οδικά πτηνά δεν θα πληρώσουν το τέλος ακινήτων. Πάλι θα την γλιτώσουν οι δημοσιογράφοι. Υπάρχει συντεχνιακή κάλυψη από το Μέγκα. Έτσι ακριβώς. Έλα, γεια. Ναι, Αποστολάκη. Έλα. Έχω μία ερώτηση και μία πρόταση. Παρακαλώ, πάμε από την πρόταση πρώτα θα ήθελα. Ωραία, η πρόταση. Να πληρώσουμε το χαράτσι με φωτοτυπίες. Όπως κάνει η Διαμαντοπούλου στα παιδιά μας και τους δίνει φωτοτυπίες στα βιβλία. Τι, θα βγάλεις φωτοτυπία το 100 ευρώ. Ναι, και θα πούμε όταν θα έχουμε λεφτά θα σας δώσουμε τα γνήσια. Δεν άσχημα. Έτσι δεν λέει η Διαμαντοπούλου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, ήμουνα στην Εθνική τώρα, εδώ σε μια εθνική. Τράπεζα ή εδώ. Σε μια εθνική τράπεζα, ρε. Α. Ρε, γίνεται χαμός, λέει, όλα τα γερόδια με το χαρτί στο χέρι να πληρώσουνε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Τι θα κάνω, και πολύ καλά θα κάνουνε. Ρε, παππού του λέω, σε έναν τι, εντάξει, τι βιάζει. Άμα πληρώσει, του λέω και 1,5% παραπάνω, τι πειράζει. Εντάξει, μου λέει, γέμο μου λέει, εντάξει, μου λέει να μην. Τι έχουν πάθει όλα τα γερόδια, ρε. Τρέχουν όλοι να πληρώσουνε. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα, ρε. Α, το θέμα είναι αυτό. Δηλαδή να πληρώσουν, αλλά να πληρώσουν πιο μετά με πρόστιμο. Το θέμα είναι να μην πληρώσουν καθόλου. Καλώς μαλάκασε κι εσύ. Έλατε, εγώ το έχω σπίτι και κάνω αέρα στα αρχίδια με αυτό. Καλά, πάψαν οι ζέστες. Ναι, εντάξει, να κάνω, εντάξει. Θα πουντιάσει, σταμάτα. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι, συντρόφισσες, συνοδοιπόροι, συναγωνιστές όλα αυτά τα χρόνια. Τριάντα χρόνια μαλακίας. Πάμε. Πίσω από το ποτάμι που τρέχει είναι μια πηγή. Επίσης, το χιονοδικό κέντρο στο Λαϊλιά. Πίσω από το φιλί το γλυκό μας είναι μια ζωή. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Πίσω από τη γλυκιά προσευχή μας είναι η μοναξία. Αυτό που λένε η μοναξιά της εξουσίας. Πίσω από το τάμα στον Άγιο η παρηγοριά. Πάλι καλά που υπάρχει το Πασόκ. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς. Χρεοκοπούμε, χρεοκοπήσαμε. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Μέτρα που θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον Έλληνα πολίτη. Αν μπορείς την απάντηση δώσε πως βρέθηκες και που πας. Στον διάλο. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Νέα περικοπή μισθού. Και ο Θεός το κρύβει αυτό, στο βλέμμα του πίσω. Παλιό τραγούδι, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ταιριάζει νομίζω. διότι έχει μέσα και τη λέξη σύντροφο και κυρίως την απορία ποιος να ξέρει τι κρύβει στο βλέμμα του πίσω Θεός για μας και για αυτούς και για όλους. Οι απαντήσεις δοθήκανε, θα δοθούν και στη συνέχεια. Χτες ολοσέλιδο άρθρο στην Καθημερινή Κώστα Σιμίτης, πρώην πρωθυπουργός, ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του επιτυχημένο, και αυτό είναι πολύ αστείο, άκρος ελληνοφρενικό, να μην του τη χαλάσουμε. Όντως πολύ επιτυχημένος πρωθυπουργός, μας έβαλε και στο ευρώ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και έγραφε τις πιθανότητες και τα δεινά που μπορούν να ακολουθήσουν τον ελληνικό λαό αν βγούμε από το ευρώ. Λες και τώρα είναι μια χαρά τα πράγματα και δεν υπάρχουν δεινά. Για όλα αυτά δεν είχε καμία σελίδα να αρθρογραφήσει. Τώρα που βλέπει να κινδυνεύει το δημιούργημά του και το δικό του, βρήκε χρόνο. Εμείς θυμόμαστε όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις που μας έδινε ότι πάνε καλά τα πράγματα. Την ικανοποιητική πορεία της ελληνικής οικονομίας δεν ισχυρίζεται μόνο η κυβέρνηση, βέβαια. Την έχουν αναγνωρίσει οι διεθνείς οργανισμοί. Για παράδειγμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει στο δελτίο που εξέδωσε τον περασμένο Φεβρουάριο ότι η ανθεκτικότητα της ανάπτυξής μας είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη εν μέσω μιας παγκόσμιας οικονομικής επιβράβευσης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το έλεγε και το Δουνουτού τότε και κρατούσε το χαρτί ο Κώστας Σιμίτης και μας το διάβασε, το ακούσατε όλοι. Δεν δίναμε σημασία τότε σε αυτά, τα θεωρούσαμε πολύ μακρινά και κυρίως νομίζαμε ότι θα είχαμε σχέση και με το Δουνουτού. Μέχρι που ήρθε ο Γιώργος και μας διαβεβαίωσε επίσημα ότι δεν θα έχουμε σχέση με το Δουνουτού. Θυμόσαστε τις περίφημες συνεντεύξεις που έλεγε ότι όχι, δεν είναι για μας, είναι για άλλες χώρες και όπου πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταστρέφονται οι λαοί κτλ. Κτλ. Αυτά όμως είναι της αυριανής ημέρας. Έχουμε αφήσει στη μέση ένα τραγούδι. ΦΠΑ. Πίσω από τη σιωπή του πατέρα είναι υπομονή. Πατέρα. Πίσω από τη μεγάλη τη νίκη η επιμονή. Μαζί για μια Ελλάδα νέα. Πίσω από το φιλί της μητέρας είναι η στοργή. Μάνα. Πίσω από την κρυφή μας ελπίδα, Θεέ μου, είσαι εσύ. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς. Μήπως είμαστε από χέρι χαμένοι. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Αν μπορείς την απάντηση δώσε πως βρέθηκες και που πας. Ποιος είμαι εγώ. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Ποιος κυβερνά τον τόπο. Ποιος να ξέρει πως έχει μοιράσει τις μέρες μας της χαράς. Ποιος κυβερνά την Ευρώπη. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Σύντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς. Ποιος κυβερνά τον πλανήτη. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Φίλες και φίλοι, οριμάσαμε. Ορίμασα και εγώ. Μπράβο. Θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να είναι πρωθυπουργός μιας χώρας, αλλά δεν του έβγαινε αλλιώς και αναγκάστηκε να περάσει από αυτό το μονοπάτι αυτός και από αυτό το μονοπάτι όλοι μαζί εμείς. Κάπως έτσι αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ξέρετε το πρόγραμμα το υπόλοιπο του Real Magazine σε ελάχιστα λεπτά με ό,τι έχει συμβεί, εξελίξεις, πληροφορίες, παρασκήνια, την κυβέρνηση, το πολιτικό στερέωμα, το πολιτικό σκηνικό κρατάει ακόμα. Τα υπόλοιπα αύριο στις 12 με τον Λάκη Λαζόπουλο για τα γενέθλια, για τη γιορτή των 2 χρόνων του Πασόκ στην κυβέρνηση. Γεια σας. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ενδιαφέρομαι για την εκπομπή του κυρίου Καλαμίτση που κάνει το απόγευμα 5 με 7. Θα μπορούσα να μάθω πότε γίνεται και με ποιες διαδικασίες. Ναι, θα μπορούσα να μάθω εγώ πότε γίνεται και με ποιες διαδικασίες. Δεν ξέρετε. Ότι κάνει ο κύριος Καλαμίτση το απόγευμα 5 με 7, από εσάς το ακούω. Ναι. Αν μπορούσατε να με ενημερώσετε παραπάνω και εγώ θα ήθελα να τον ακούσω απογευματάκι γιατί με βολεύει. Άρα πρέπει να τον ακούσω εκεί, δηλαδή στην εκπομπή και να. Ότι κάνει ντε και καλό Καλαμίτση 5 με 7 και εγώ δεν το ήξερα και εσύ με ενημερώνει. Ακριβώς. Θα παίξουμε έτσι. Ιστορία. Ωραία. Είστε ιστορία, λεφέ. Ναι, εσείς είστε συντονισμένος στο Real FM. Όχι, δεν είμαι εγώ. Προφανώς, κάτι άλλο ακούτε. Έχει ο Καλαμίτης 5 με 7 το απόγευμα. Δεν ξέρω, μήπως είναι άλλη ώρα. Άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, δεν θα συζητάμε με το δεν ξέρω. Μα θα με ρωτήσετε, έχει ο κύριος Καλαμίτης εκπομπή. Α, ναι, πότε. Και έτσι θα συνομιλήσουμε. Έχω νεύρα αυτές τις μέρες πάρα πολλά. Ναι, το ξέρω και εγώ. Γιατί πέρασε μια Κυριακή χωρίς μέτρα. Έχω τρελαθεί, είναι δυνατόν. Ναι, πέρασε μια Κυριακή χωρίς μέτρα. Λοιπόν, ο κύριος Καλαμίτης, λοιπόν, αγαπητέ, για να σας ενημερώσει, γιατί αυτός είναι ο ρόλος δημοσιογράφου. Ναι. Έχει το Σάββατο και την Κυριακή εκπομπή. Πρωί. Και είναι η εκπομπή στην οποία μπορεί να στείλει στιχάκια κτλ. Ναι, ναι, βέβαια. Για πέστε μου. Και αν δεν κάνω λάθος, η εκπομπή είναι μέχρι τις 10. Λοιπόν, το Σάββατο. Ξέρω πολλά. Και την Κυριακή. Νομίζω είναι 7 με 10, κάτι τέτοιο. 7 με 10 το πρωί. Το πρωί. Τώρα συγγνώμη για το πρωινό τη ώρα. Αλλά εντάξει. Και την Κυριακή είπαμε. Ίδια ώρα. Και έχετε στιχάκια να στείλετε. Εγώ έχω 300 τραγούδια γραμμένα. 300? Ναι. Δεν θα μπορέσουμε τόσο πολλά. Λαϊκά τραγούδια. Τα οποία δεν έχω και στιχάκια, να σου πω. Ένα έτσι να γουστάρετε. Όχι, όχι. Θέλω πολύ να γουστάρω. Πείτε μου. Να γουστάρετε, λοιπόν. Ένα, Ήρθες και μου έφερες ό,τι αναζητούσα. Ήρθες και μου. Πώς πάει. Το πω τραγουδιστά. Θα ήθελα. Ήρθες και μου έφερες ό,τι αναζητούσα. Ήσουνα το βάλσαμο την ώρα που πονούσα. Καράς, το θα ακούσω. Πρόσεξε, το άκουσε, το αξίζει. Ναι, για πέντε. Όχι, Μάκης είναι, Μάκης. Εσύ είμαι... μου έταζες στον ουρανό τα αστέρια. Αυτό δεν είναι. Όχι, τώρα όχι, στον γάμο σου με θες να με πάρουν. Κλεμμένο είναι. Είναι. Κλεμμένο. Δεν είναι κλεμμένο. Ναι, ναι, όχι, είναι δικό σας αγαπητέ. Ναι, ξέρω. Με αυτές τις απαιτωνιές θα κάνετε καριέρα. Να σου πω το ρεφρέν. Το ξέρω. Ποιο είναι? Τώρα στο γάμο σου με θες να με παρών. Αυτό είναι, το ξέρω. Όχι, παιδί μου. Λέει το ρεφρέν. Σαν τη δροσιά. Να σου το πω εγώ, αφού εσύ δεν το ξέρεις. Σαν τη σκιά μου δίνεις πάντα τη δροσιά σου. Σαν το νερό. Παραμεράκλωσα, δεν τα αφήνουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Με έκοψε άσχημα, με έκοψε καλά, εντάξει. Ναι, ενώ το τραγούδι κόβονταν ωραία. Έλα, γεια. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Να σας πω. Τι, ότι είμαστε πολύ καλοί. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό. Και λίγα λέτε ήδη. Ναι, ξέρω. Πω γρήγορα. Πώς. Πολύ σωστά είπατε αυτό. Ό,τι λέμε είναι σωστό. Τους έχουν πάρει είδηση. Και εδώ που μένω, εδώ και 31 χρόνια. Πού μένετε? Η μεγάλη μερίδα του Πασόκ. Και τώρα βγαίνουν στην πλατεία. Με γρίφους μιλάτε. Βρίζουν. Τι να σας πω. Τα πάτε όλα. Η κοινικότητα που έχουν αυτοί. Δεν θέλω άλλο, δεν χρειάζεται. Άμα. Να είσαι καλά. Γεια σας. Τα πάμε τώρα, συνοηθήκαμε. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Αυτή η κυρία που λέγεται Μπάρμπα. Τώρα μεσημεριάτικα ήταν να μου το πεις αυτό. Ορίστε. Τώρα ήταν να μου το πεις αυτό. Τι θες? Όχι, είπε να ζούμε με λιγότερα. Αυτή που ζει με πολλά να ζει με λιγότερα. Εγώ που. Δεν εννοούσε με βυζιά, αγαπητέ. Με χρήματα εννοούσε. Μπορεί αυτή να ζήσει με λιγότερα βυζιά. Με πολλά βυζιά ζει. Δεν ζει με πολλά λεφτά. Εγώ που δεν έχω βυζιά, αλλά έχω τρία άλλα. Να τα πουλήσω αυτά για να ζήσω με ποιον τρόπο. Κόψα και βάλτα στα βυζιά. Έτσι θα βγάλει λεφτά. Τώρα που τα έχει εκεί, άχρηστα πάνε, μην έχουν πεθάνει κιόλα. Ναι, γεια σας. Τι έχω πάρει, αληθινό ραδιόφωνο ή έχω πάρει λάθος νούμερο? Αληθινό, καλέ τώρα, τι μαλακίες, ψεύτικα. Αληθινό. Ωραία. Θα μπορούσα να μιλήσω με κάποιον στο λογιστήριο. Από πού τηλεφωνείτε? Από Τράπεζα Πειραιώς. Μπορώ να εξυπηρετήσω? Έχω πρόβλημα με τη μισθοδοσία σας, δεν τρέχει. Δεν θέλω μαλακίες, τι δεν τρέχει μισθοδοσία. Θα τρέξει μισθοδοσία, δεν γίνεται, περιμένουμε τόσο καιρό. Δεν τρέχει δισκέτα. Να τρέξει η δισκέτα. Με τη μισθοδοσία θα γίνει το λάθος. Αυτές οι μαλακίες λέγανε και στο Alter και έχουν 8 μήνες. Κομμένα αυτά. Να σας πω κάτι. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιον να συνεννοηθώ γιατί. Θα σας δώσω, αλλά όταν μιλήσετε να πείτε ότι ήμουν έξαλλος. Εσείς είστε ο κύριος? Τζένι Μπότσι. Πώς? Από εδώ το βήμα, αυτό το βήμα θέλω να πω από καρδιάς σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Ότι είναι... Μας θα τα βρούμε πάλι, είμαστε μεγάλοι και θα τα μπαλώσουμε. Κοντήματα, μπασίματα, μπαλώματα. Κι όμως στοιχήματα βάλω, θα έρθει κάτι άλλο. Στρατιωτική πειθαρχία. Και θα ξελασπώσουμε. Εμείς είμαστε οι μαλάκες που έμενε κάθε 4 χρόνια τους ψηφίσουν. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι, είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μαλάκες. Κι όμως στοιχήματα βάλω, θα έρθει κάτι άλλο. Μια νέα εποχή, ένα νέο ξεκίνημα. Θα έρθει κάτι άλλο. Εγώ είμαι εδώ, η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, η παράταξη είναι εδώ. Θα έρθει κάτι άλλο. Όλοι εμείς. Θα έρθει κάτι άλλο. Εγώ θα πάρω τα λεφτά του ελληνικού λαού, θα βάλω το δικό σου παιδί και θα εξαγοράσω τη δικιά σου συνείδηση. Και θα ξελασπώσουμε. Σφουγγάρι. Ξελασπώ. Ένα. Ξελασπώ. Δύο. Ξελασπώ. Τέσσερα. Ξελασπώ. Τρία. Ξελασπώσουμε. Σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 80.